Jamen hej alle sammen. Jeg håber, I har det dejligt, og enten er på vej på ferie, eller sådan bare glæder jer til at nyde roen på kontoret. Jeg ringer da egentlig bare op i dag for at sige, at der er et lille nyt koncept på vej i min podcast her. Og det skyldes egentlig, at jeg selv altid er så ærgerlig over, at alle mine foretrukne podcasts, de holder sommerferie. Nu har man endelig tid til at lytte, og så er der bare sådan helt dødt. Så derfor så har jeg faktisk sådan et par år let efter en eller anden idé til min podcast, så du kunne have sådan et rosé-supplement til din sommerferie. Og den idé har jeg nu fundet, synes jeg i hvert fald selv, og jeg vælger at kalde den for Sommerskole, og første afsnit det lander allerede på tirsdag. I den her sommerskole, jamen, der har jeg overtalt Emil inden fra Gyldendal til at interviewe mig om min seneste bog. Det er den, der hedder Jytte vender tilbage. Og så i hvert afsnit, jamen, så går vi i dybden med et kapitel og uddrager de væsentligste redskaber og røverhistorier, ligesom vi løbende forsøger at perspektivere indholdet til den tid, som vi lever i nu. Bogen, den har jo et par år på banen. Der er jo 9 kapitler i bogen, som du selvfølgelig ved, og det betyder, at sommerskolen den kører i 9 afsnit, så i hele juli måned, der udkommer der altså et afsnit af podcasten her, Adfærd hver tredje dag. Og du behøver altså ikke at læse bogen for at følge med, men hvis nu du ikke har allerede fået fingrene i den, jamen så har Saxo lavet en lille rabatkode, du kan bruge. Du kan bare skrive sommerskole i rabatkodefeltet, når du tjekker ud derinde, så tror jeg, du får 10% rabat. Jeg har lagt et direkte link nede til bogen i dine show notes her til det her lille afsnit. Jamen det var egentlig bare det. Jeg håber, at du vil tage godt imod sommerskolen, når første afsnit det lander allerede på tirsdag, og så må du ellers have en fantastisk sommer. Vi ses ved.